Wnuka partyzanta powstania. O współczesnych aliantach, o niezmiennych przekonaniach. Czuwali w okopach, po czym ruszali jak piechota. Rozsiani po blokach, oświecali kraj ciemnota. Nie dla Oscara dotarli dalej niż dopalacz. Dialekt przenosząc na plac, a nie mortala. Choć wybrali solidniejsze gałęzie niż koala. Od księstwa po barak każdy brany za robala. Bo potępia bezpłciowe banany w mediach. Gdzie to już nie mody, a prywatności rewia. Dopawi, przystawi się za paragrafów kulawych bez miar. Nawet bez grat człowieka czyniących więźnia. Lojalności kwestia nie może być pominięta. Raz śmierć kozie w konfidenta godzi pęta. Potrójny śląski pewniak bez prominentnych person. Tak czy siak burżuje z niego slamsów nie wypędzą. Możesz czarne lże odprawiać i rogę zastawiać. Dać wydziarać swastykę, czy jak my na pętlach latać. Lać, jarać, albo też przebierać w dragach. Podstawa to godna, spoglądam i zgodna postawa. Możesz czarne lże odprawiać i rogę zastawiać. Dać wydziarać swastykę, czy jak my na pętlach latać. Lać, jarać, albo też przebierać w dragach. Podstawa to godna, spoglądam i zgodna postawa. Jak się nagadał typ o poglądzie, co go ma? Szkoda, że pogląd ten to tylko pozorów gra. Co jak kra pęka, co jak w oczy piach sypie. Z tej skały litej, jebie hitem. Reprezentuj co chcesz, ważne byś był szczery. Rób to dla siebie, nie dla pozy, nie kariery. Dla bandery swej, dla klimatu. Szczera postawa to twój atut, ej. Bądź kim chcesz, nie udawaj. Taka postawa to podstawa. Masz czuć się dobrze, szczerości prawa, a nie pogrzeb. Dzień za dniem zachowaniem podpisuję swoją twarz. Widzisz nie ekscesów pustych obliczonych na blask. Słowa ślińskie jak łaz. Dziś mnie omijają bokiem. Chcesz to krzyć jeszcze raz i powtarzaj je jak lotne. Ja to znam, ja widziałem tu. Puszą się slogany, ja widziałem tu. Poznam typów tych wyrachowanych już. Tak wiele można mówić, nie powiedzieć nic. Ja widziałem tu. Widzę ciągle czy mnie jest wstyd. To jest most jeden za daleko jak na mój gust. Ciszam głos i zamykam wieko słodkich snów. Bo podstawa tym kim się urodziłeś za zawsze zostać, nie reprezentuj postaw, którym nie umiesz sprostać. Możesz czarne lże odprawiać i rogę zastawiać. Dać wydziarać swastykę, czy jak my na pętlach latać. Lać, jarać, albo też przebierać w dragach. Podstawa to godna, spoglądam i zgodna postawa. Możesz czarne lże odprawiać i rogę zastawiać. Dać wydziarać swastykę, czy jak my na pętlach latać. Lać, jarać, albo też przebierać w dragach. Podstawa to godna, spoglądam i zgodna postawa. Yeah, next time. Yeah, next time. And we're all very serious about that. Each one, teach one. They must know that knowledge is power. Each one, teach one. Each one, teach one.